Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień męczy słońce, a w nocy strefa rock'n'rolla wolna od Angola i doktor Wilczur. Mina rozstary, syfy dziecko. Хоча живе на цій землі кілька тисяч літ, сидить собі на приспі у вуса, посміхається, час від часу із малечою пограється, люльку натопче, казку розкаже, одне слово мовить, наче вузлом зав'яже, пишається жовтою нивою, милується синім небом і всіх пригощає солодким медом. Мій народ, бабуся старенька, одним ніжна бабця, іншим ласкава ненька, пахне пирогами та любе соком, за великою родиною доглядає з байливим оком. Мій народ, дядько працьовитий, добре роботу робить і хоче добре жити, має сильні руки, велике серце має, на роботі горить, на весіллі гуляє. Жінка у хустині була привітною колись, привітною лишилась нині. Всього їй досталося і добра, і лиха, а вона в радості гучна, у нещасті тиха. Мій народ, це наші хлопці кремезні, колись такі носили чуби довжелезні. Тепер чубів немає, але кожен і без чуба, міцніше від оси, міцніше від дуба. Мій народ, це красуні дівчата, у інших таких мало, а в нас таких багато. Червоніють від сліз, рожевіють від сміху, своїми ласками дарують неймовірну втіху. Мій народ, діти веселі, щастя кожній родині, радість кожній оселі. Хочуть усе вміти, прагнуть усе знати, люблять свою маму, поважають свого тата. І на чужині в нього виростають чужі діти, чужій землі дарує свій талант і своє вміння, але ж у цій землі лишилося його коріння. Мій народ знову може стати кращим, не заляканим, не затурканим і не ледащим. Усміхнеться братам, сестрам і собі самому, знову стане господарем власного дому. No i pierwszą mękę mamy już za sobą. Nie powiem, że zespół, ale projekt. Projekt muzyczny, jaki to projekt, jak zrealizowany. No niech będzie, przedsięwzięcie muzyczne, czyli dwa zespoły do kupy. Tartak i Hulaj Horot, czyli hip-hop zmieszany z folklorem. Tak to brzmiało. A skąd? Z Ukrainy. No, niedobrze, niedobrze, ponieważ ukraiński język bliski polskiemu, to może i niektórzy coś tam zrozumieli, coś tam pojęli, a przecież powinno być tak w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, że nikt nic nie wie, albo nikt nie wie, co jest grane. Nawet sam doktor Wilczur zasiadający przy mikrofonie. I to byłaby idealna audycja. Tartak, ta Hulaj Horot. Będzie to wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. No i nawet grażdanką, żeby można było sobie znaleźć tę rybę muzyczną w sieci, a z grażdanką w tym przypadku zawsze łatwiej. Zarówno zespół Tartak, jak i Hulaj Horot zdaje się, że nadal istnieją, świetnie sobie radzą, no ale to już po tam trzeciej płycie pewnie, a jak mawia dr Wilczur, no to zespół rock'n'rollowy nie powinien więcej niż trzy płyty wydać, bo no potem to już takie ambitne, wyewoluowane granie, no, nie dla strefowiczów, nieprawdaż. strefa@polskieradio.pl to kontakt z audycją, nie wiem kto o tej porze oczywiście ma wenę i zapał, aby dialogować i kontaktować się z audycją, szczególnie w sprawach ponadczasowych, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy to nie pójdzie, więc najlepiej właśnie w sprawach eschatologicznych i transcendentnych kontaktować się z doktorem Wilczurem. No to jeszcze podam w takim razie dzisiejszy leitmotiv i już będziemy mieli wszelkie wstępy z głowy. Wiking, Azjata i spółka wariata. To dzisiejszy leitmotiv. No to zdaje się, że Tartak, ta hulaj chłorot, no, do tej spółki wariata zostali zakwalifikowani, ale już zmierza ku nam pierwszy Wiking. Pochodzi z Danii, no i nie nazywa się zbyt łatwo, no ale przecież możemy go z kolei wrzucić do torby z napisem zespoły, których nazw nigdy nie uda wam się wymówić ani zapamiętać. Mottens Koidor. Mod et gulv. Hører folk bekymret gå forbi. Røde perler drøber fra mit hår. Hele verden stener apati. I sang med Pandora. Ud på vulkaner. Kasser de sidste. Den sidste exit og fester til vi dør. I sang med Pandora. oraz kulany. Melanie Refla oraz kulany. Kiedyś chwaliłem się, że posiadłem taką umiejętność kupowania dobrych płyt po okładkach i że no, rzadko się zdarzało, żebym nie trafił. Na przykład świetna okładka, płyta beznadziejna. A w tym przypadku, w przypadku zespołu duńskiego, jak było słychać, no na pewno bym się pomylił, na pewno bym po okładce tej płyty nie kupił, no ale podejrzewam, że to celowe zamierzenie zespołu, jak zresztą ironiczny tytuł tej płyty, która, jak się okazuje, jest składanką największych przebojów tej grupy, a zwie się po duńsku, tak, będę męczył jak słońce słuchaczy duńską wymową. Wiadomo, kiedyś dr Wilczur jako szczeniak, no płynnie mową rodzimą Hamleta władał. A teraz, co się z nim stało? Co się stało z doktorem Wilczurem? A więc, wracając do tytułu tej płyty, Spiel nuove kena, co oznacza zagraj coś, co znamy. Czyli podejrzewam coś, co wszystkie zespoły muzyczne na świecie słyszą. No, publiczności raczej nie podobają się te utwory, których nie zna. Tak samo ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Ktoś słucha tej strefy, i tak po 15 minutach wzdycha: Wilczur, zagraj coś, co znamy. A Wilczur dalej gra to, czego nikt nie zna. No, w każdym razie dziękujemy kumotrowi strefowemu Jackowi, że wypożyczył nam tę płytę. Jeszcze raz powtórzę nazwę tego zespołu: Moktenskojdo, czyli Korytarze Władzy. O beznadziejnej, to niestety okładce. Na szczęście zawartość płyty smakowita i podejrzewam, że do wakacji nie zmęczymy, nie zmordujemy, nie zgramy do cna i do imentu tej płyty. W sprawie tego duńskiego zespołu napisał kiedyś tam, oczywiście, bo w sprawach ponadczasowych kazałem pisać, nasz kronikarz strefowy siwy. Kiedy to pytałem, czy powinna być po każdej audycji lista utworów i nazw wykonawców. Dla dobra strefowych kronik, donosi siwy, lepiej niech redaktor już tę listę wypisuje na stronie, bo w przypadku debiutów i premier ciężko by było spijać nazwy z ust redaktora. Oj, co prawda, to prawda. I tak na przykład w przypadku tego duńskiego zespołu Magtenskoida ołówek dwukrotnie musiałem ostrzyć, by ich zapisać. No, doktor Wilczur radzi. Trzeba było uważać. A no właśnie, duński przecież niezwykle prostym językiem jest. Dlaczego ołówek miałby się tutaj łamać? No dobrze, co tam z leitmotivem naszym? Ano, Wiking, Azjata i spółka Wariata. No to trochę już zrealizowaliśmy, to teraz chyba spółka Wariata. Chociaż nie wiem, no może Litwini się chcą zaliczać do Skandynawii i do Wikingów, chociaż to bardziej Estończycy. Zespół z Litwy, jak powiedziałem, zwie się Biplan. Thank you. teisų aš Visi vilniečiai pastebės, kad virš galbūt daugiau erdvės Sidabriniai aš ir tu tarp diskotekų apkrautų Čia stiklas dūšta taip dažnai, kad kuo tikėt jau nežinai Kur sekso dramai laisvesni Skrendam, yeah Nusileidimo takai tušti Yeah, yeah, yeah Kur sekso dramai laisvesni Skrendam, yeah Nusileidimo takai Jaučia įsivrovimas paslapčia Aš sumanus, bet negantrus Ir akis ieško, gal užklius Laiko turim po pirmos Du skaičiai man ant nugaros Taksi surado sau aukų Ir pasidarė mums jauku Kur sekso dramai laisvesni Skrendam, yeah, nusileidimo takai tušti, yeah, yeah, yeah, kur sekso dramai laisvesni. Skrendam, yeah, nusileidimo takai tušti, No, język niby dobrosąsiedzki, a dało się coś zrozumieć? Nic się nie dało. Nic dziwnego, że Polacy i Litwini za bardzo nie mogą się dogadać. No, od czasu bitwy pod Grunwaldem, oczywiście. Zespół Biplan z płyty Hooligans. Ciekawe, czy to po litewsku jest Hooligans. No, ale może być, bo to as tam... To, co po polsku as... doprawiamy i mamy słowo litewskie, nieprawdaż? Adamas Mickiewicius na przykład. No, wiadomo, że tak jest. No, to litewski w takim razie odhaczamy. Nic nie dało się zrozumieć. Bardzo, bardzo dobrze tak powinno być w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale oczywiście też należy inne powinności strefy wykonywać, jak na przykład korespondencja ze słuchaczami. Nie wiem, czy już wspominałem naszą starą, źle, brzydkie słowo, fuj, stałą słuchaczkę, Basię, która w sprawie porównania doktora Wilczura do słońca. No, musiała się odezwać. Skąd takie porównanie? Dziwi się Basia, że może pan zmęczyć jak słońce. No, faktem jest, że pańska błyskotliwość i wspaniałość mogą przyprawić o mrużenie oczu i gdybym miała na pana spojrzeć, to pewnie musiałabym w ciemnych okularach, żeby mnie ta pańska wspaniałość nie poraziła. No, wiadomo, dlatego nadaję nocą, żeby nie robić konkurencji słońcu. Patrzę za horyzont i widzę, że coś się do nas zbliża. To oczywiście wszystko w ramach płodozmianu i wypełnienia naszego dzisiejszego leitmotivu. Metalowcy, metalowcy, metalowcy. Ci metalowcy pochodzą z Indonezji i trochę więcej może z listu Mateusza z Katowic do mojej skromnej, oczywiście skromnej osoby. Jest to korespondencja papierowa, ponieważ korespondencja papierowa jest o wiele bezpieczniejsza niż cyfrowa, ponieważ wiadomo, naszą skrzynkę strefa@polskieradio.pl nagminnie i rozmyślnie zatyka i korkuje nasza stała słuchaczka Basia. No, żeby inni oczywiście słuchacze nie mieli dostępu, gdyż Basia chce być tą jedyną. No i wysyła konsekwentnie i skutecznie wielkoformatowe podobizny swoich piesków. Więc polecam korespondencję papierową. Tak brzmi korespondencja papierowa Mateusza. Zgodnie z obietnicą przesyłam trochę indonezyjskiego metalu, donosi Mateusz, zespołu Seringai. Kupiłem jako ciekawostkę, a okazało się, że naprawdę świetnie grają. No to zaraz się przekonamy. Właściwie Mateusz zapowiedział, ale ja na wszelki wypadek dodam. Seringai! fucking Carpaccio. Ti fa sì, ma per cacca cattolica. Ora io, che parla la mia, una ia, la tua mia, la tua mia, e basta per te ca, tu da fa, la saia per la tylko u nas indonezyjski metal, wszystko dzięki naszym kumotrom strefowym, takim jak na przykład Mateusz z Katowic, który nie zapomniał coś tam przesłać do strefy, no jak sam znalazł. Nawet tutaj donosi, to jeszcze dołączam skany okładek tej płyty, przypomnijmy, zespołu Seringai, płyta zwie się Taring, żeby doktora nie zapuszkowali za brak ZX-u. No dobrze, tutaj spisuję, co prawda tutaj makaron rzucony o ścianę. No dobrze, nie. Nie, makaron nie. Porządna łacinka. No to myślę, że wypełniliśmy, zrealizowaliśmy dzisiejszy leitmotiv, przynajmniej w połowie albo w jednej trzeciej. Wiking, Azjata i spółka Wariata. To nasz dzisiejszy leitmotiv. Jak zwykle umowny. Oczywiście, no i tę płytę zdaje się, że zmordowaliśmy, zmęczyliśmy, zgraliśmy do cna i do imentu, no i Mateusz z Katowic będzie musiał na następny rok szkolny coś podesłać, bo wakacje, o nie, wakacje, żadnych nowości, to już zapowiadam z tego miejsca, teraz, dzisiaj, a to w ogóle będą jakieś strefy na wakacje, przecież doktor Wilczur zasłużył na porządny, na przykład dwumiesięczny wypoczynek. No ale może nie antycypujmy. Nie antycypujmy. Może skupmy się na przykład na korespondencji od słuchaczy. Grzesiek, bo Grzesiek dzieli swoją noc na pracę i na słuchanie strefy. Jak słucha, donosi. A my donosicielstwo tutaj bardzo popieramy. Znowu mam planowany przestój w pracy i mogę słuchać strefy. A doktor Wilczur radzi. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. A co my tu mamy w ramach płodozmianu teraz? No nie metalowo będzie zdecydowanie. I uj, tutaj się już martwię, bo być może będzie można coś zrozumieć, a przecież powinno być tak, że nikt nie wie, co jest grane w strefie rock'n'rolla Wolnej od Angola. Nawet sam doktor Wilczur, a tu proszę bardzo, nazwa kapeli albo kapeli Mucha. No to już wszystko można zrozumieć. Jak jeszcze dodam, że będzie język czeski, to już wszyscy myślą, że wszystko zrozumieją, ale wcale tak może nie być, bo czeski pełen pułapek, jeśli chodzi o podobieństwo słów. Już parę razy mówiliśmy na ten temat, więc może tym razem sobie darujmy, może ktoś coś zrozumie. Na przykład taki tytuł Es tut mir leid. A nie, to chyba nie po czesku. Nie wiem, dlaczego będzie trochę po niemiecku u muchy, która w końcu jest czeszką. No dobrze, to chyba wszystko powiedziałem, ale gwoli dziennikarskiej ścisłości dodam, że będzie to zespół Mucha. Zapálený čtyři svíčky. každý doma, já velice myslím na tu možnost, sice pravděpodobnost a více faktorů by mohlo svící podpálit mi byt. Já teď nemám kouzla klidu, klid a bony, nemám ani na bombony, doma hoří čtyři svíce, já vím, že už nikdy více tyhle svíce narvou někam do skřínky, stejně jako nezážíce, které svíce On trochu podobný je rybízu v sobotu. Rád zajde v elastiákách na dýzu, netančí. Jenom za volantem svý škodovky upnutým tričkem mu prosvítají bradávky. Úchyl, úchyl, vypadá trochu jak Michal David, kdo by se s ním nechtěl bavit. Úchyl, úchyl, a chodí v pičutkách, hledí po lolitkách a je cool. Je prostě cool. Je prostě free cool a in je prostě free coolin. Pokaždý, když čumí na čuby ze zápraží, říká si, je fajn mít oholený podpaží, úžasný. On totiž nosí písek v pupíčku s oblibou, si mezi půlky strká rybičku. Úchyl, úchyl, vypadá trochu jak Michal David, kdo by se s ním nechtěl bavit. Úchyl, úchyl, a chodí v pičutkách, hledí po lolitkách. Přestože romantickou duši má, nohy si debiluje, nekouří, nepetuje, po nocích onanuje, ničeho nelituje, co na to mánička, ta jeho rybička, co neví, vyčte z právíčka. A je to úchyl, úchyl, vypadá trochu jak Michal David, kdo by se s ním chtěl bavit. Úchyl, úchyl, a chodí pičutka, ledí po lolitka. Oj, niedobrze, niedobrze dzieje się w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Zespół o nazwie bardzo łatwiej do wymówienia, Mucha. No i ten język też taki bliski. Oj, można było coś zrozumieć z tego zestawu muzycznego, pochodzącego z płyty Słowacka Epopei zespołu Mucha, co jest nawiązaniem do pewnego Alfonsa. Alfonsa Muchy, oczywiście, no, w dobie XXI wieku dostępu do wszelkich encyklopedii internetowych, cyfrowych, każdy może sobie sprawdzić, o co chodzi z tym Alfonsem. Muchą! Oczywiście każdy zna Alfonsa Muchę, ale nie każdy o tym wie. Jest tu w ramach wątku edukacyjnego w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, no właśnie, a gdzie te dotacje z menu na audycję tutaj doktor musi dokładać ze swoich nędznych zaskórniaczków. Ech. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Wiking, Azjata i spółka wariata. No to Mucha chyba musiała być spółką wariata. Ale oczywiście będzie płodozmian. Będzie Wiking. No ale na Wikinga trzeba sobie zasłużyć. Póki co, no oddajmy głos naszemu aktywiście strefowemu, naszemu działaczowi, kronikarzowi, Siwemu, który, no usłyszawszy, że dr Wilczur na wakacje najchętniej udałby się na łono natury, już tutaj próbuje go troszkę emocjonalnie szantażować, nie wiedząc, że dr Wilczur po prostu nie ma serca i no, nie jest podatny na szantaż emocjonalny. Dawno temu, donosi Siwy, właśnie w wakacje dowiedziałem się o istnieniu strefy. Nie mogąc spać, bo gorąco było, przeszucałem stacje radiowe, a tu nagle strefa i biegiem szukałem kasety, aby to nagrać, bo to było niespotykane. No i tutaj zdaje się, że po tych wszystkich latach zostało tak jak było i tutaj się nic nie zmieniło. Także w tamtym czasie, jakby redaktor udał się na wakacje, to pewnie nigdy bym nie odkrył strefy. I kto wie, czego bym dziś słuchał i jakby wyglądało moje życie, konkluduje Siwy. No, doktor Wilczur może tylko od siebie dodać, że no na pewno wyglądałoby znacznie lepiej niż teraz. Wspomniałem coś o płodozmianie i o Wikingu, no bo przecież trzeba realizować leitmotiv. I widzę tutaj mocnego, oj, mocnego Wikinga. Będzie jeden utwór, za to długi, ciężki, mocny. Zespół, no co prawda, po wikińsku się nie nazywa. Chociaż właściwie może mówienie w kontekście fińskiego zespołu, że to jest wikiński zespół, no historyków mógłby nieco, jakby to powiedzieć, zirytować. No to w końcu nie wiem, czy Finowie to wikingowie, czy raczej nie. No ale w każdym razie na tapecie mamy fiński metal. No dobrze, to może wprowadzeniom stało się zadość. Jak wspomniałem, zespół z Finlandii o mało fińskiej nazwie Mon Sorrow.